نوی رنگونا براوری د شاہیدان وینے لأسر ڈکی دی واللہ د فدایان وینے لأسر ڈکی دی واللہ د فدایان وینے نوی رنگونا براوری د شاہیدان وینے لأسر ڈکی دی واللہ د فدایان وینے ل اثر دکی دی والله د فدایا نوینه یوس بن سحر بر ازید غاتورش پی بوهی د مظلومانو پلاسو کی زولنی بوهی د مظلومانو پلاسو کی زولنی بوهی د ټول جهان به معطر کړي د ګلانو وینې له اثر ډکې دي والله د فدایانو وینې له اثر ډکې دي والله د فدایانو وینې نوی رنگونه براوړي د شهیدانو وینې له اثر ډکې دي والله د فدایانو وینې لا اثر دکی دی والله د فدایا نوینه ظلم فساد غرب ټول کړي لدی ګران وطن ورګ دشمنان باپ هر لور کړي لدی ګران وطن ورګ دشمنان باپ هر لور کړي لدی ګران وطن ترڅو تو یی کیچې زموند مظلومانو وینه لا اثر دکی دی والله د فدایا نوینه لا اثر دکی دی والله د فدایا نوینه نوی رنگونه براوړي د شهیدانو وینه لا اثر دکی دی والله د فدایا نوینه لا اثر دکی دی والله د فدایا نوینه کله پروا لري د مال او د خپل ځان شجلمی د دې د کلی دین په نام باندې قربان شجلمی د دې د کلی دین په نام باندې قربان شجلمی د ابره لکر په مات کړی د غازیانو وینه لا اثر دکی دی والله د فدایانو وینه د ابره لکر په مات کړی د غازیانو وینه لا اثر دکی دی والله د فدایانو وینه لا اثر دکی دی والله د فدایانو وینه نوی رنگونه براوړي د شهیدانو وینه لا اثر دکی دی والله د فدایانو وینه لا اثر دکی دی والله د فدایانو وینه خوشال خوشال بیاتی مان شهر خوازیری بوی سپین بیرغونه بار پان شهر خوازیری بوی سپین بیرغونه بار پان شهر خوازیری بوی طوفانی نوح باورتا جوړ شي د زلمانو وینه لا اثر دکی دی والله د فدایانو وینه طوفانی نوح باورتا جوړ شي د زلمانو وینه لا اثر دکی دی والله د فدایانو وینه لا اثر دکی دی والله د فدایانو وینه نوی رنگونه براوړي د شهیدانو وینه لا اثر دکی دی والله د فدایانو وینه لا اثر دکی دی والله د فدایانو وینه نوران راشه په قطر کې د ځان ولیکا نوران راشه په قطر کې د ځان ولیکا صرف قلم عمل په کې خپل ځان ولیکا صرف قلم عمل په کې خپل ځان ولیکا هر یو تاریخ بیا د وېدا تلان وینه لا اثر دکی دی ولاد فدايان مني هر یو تاریخ بیا د وېدا تلان وینه لا اثر دکی دی ولاد فدايان مني لا اثر دکی دی ولاد فدايان مني نوی رنگونه براوړې د شهیدانو وینه لا اثر دکی دی ولاد فدايانو وینه لا اثر دکی دی ولاد فدايانو وینه لا اثر دکی دی ولاد فدايانو